राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 14 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम जीव और अविनाशी तो वह जिसका पुत्र होता है उस पर पिता का प्रेम तो स्वाभाविक अपनापन होता ही है। अपनापन है, प्रेम है और ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, शुभ राशि है। सो मायावश भयो, उषाए मायावश हो गया तो प्रभु कृपा से ही छूटेगा। हमारे कृपा भगवान है, हमारे परम पिता वे बहुत समर्थ है, सर्व समर्थ है। तो मायावश छोड़ाने के लिए वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बंधु खीर मर गई नहीं, वो खाने पीने में मिठी, खाने में पीने में सुख देने में, संसार का सुख देने में बस गया। तो पिता से कहो, हे पिता, हे परमेश्वर, आप सुनाओ, मैं अपनी शक्ति से छूट सकता नहीं। आप कहते तुम हो, तुम्हारे में शक्ति है, हमें दिखती नहीं ऐसी। आपकी अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, इसे कोई पारावार नहीं है। ऐसी अनंत अशीव शक्ति, और ऐसी शक्ति होते हुए मैं बयावश हो गया। तो आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र कहीं पर जाए तो पिता ही सहायता करे, और कौन करे? और दूसरे को क्या दया आवे? परम पिता हो उसको दया नहीं चाहिए, और दया से बचाओ प्रभु। और हम किसको कहें? आपके होकर और दूसरे किसी को कहें? दूसरा आपसे समर्थ कौन है? आपकी दृष्टि में आप बता दो। हमारे को तो महाराज कोई दिखता है नहीं। अब पूछता मैं ये अनात्म तो समोसा पहनेगा को तो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है, तो अन्य आपसे श्रेष्ठ कैसे होगा? और कोई है नहीं, आपको ही करना पड़ेगा महाराज, ये परिश्रम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राव, आप तो खेल है, खेल इसलिए हम छूट जाते हैं। हमारे मुश्किल हो रही महाराज, हमें आपको शक्ति में शक्ति में याद नहीं है। फसल दिखता हमें, पर छोटा दी मैं शक्ति हमारे में नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आप हो क्यों गए? हमें कर दे अपना, हमारे में शक्ति नहीं है तो बस शक्ति जगा दो, क्या है वो जगा दो। तो वो तो होना आपकी कृपा से ही होगा, और जीता नहीं है। आपकी कृपा छोड़ कर गए हम और तरह विचार करें तो महाराज कोई जीता ही नहीं है। हमारा कोई दिखता नहीं। नान्यास प्रिया रघुवते हृदयेश्वरी है, नान्यास प्रिया और कोई इच्छा नहीं रही है, कोई चाहना है नहीं है। सत्यम बदा मैं सच कहता हूँ, भगवान अंतरात्मा, आप अंतरात्मा है, आप जानते हो। क्या मैं बनाकर बात कहता हूँ? बनाकर नहीं कहता, बनाकर सत्यम बदा भगवान अंतरात्मा, भक्तिम प्रयत् सर्वपुंग बने प्रणाम में हे रघुवंशिया में श्रेष्ठ, आप भक्ति दो और काम आदि दोष रहित गुणवान संचय और हमारे मन को काम आदि से रहित करो, ये आपको ही करना होगा। और कहाँ जावे किसको कहे, कौन सुनेगा, एक क्यों मानेगा? आप क्या है? आपने कहा है मुंबई वास हो, आपने कहा है मुंबई वास हो, जीव लोगे जीव भूत सनातन, तो आप कहां सोगे हम दुख पावे? आपके सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें हमें संदेह नहीं, अपार शक्ति है आपके पास में, हम मुक्त दुख पा रहे हैं। आपकी अनंत शक्ति होते हुए हम दुख पा रहे हैं, न्यास प्रयादी है और विस्प्रिया नहीं है। भक्ति प्रयत् सर्वभंग काम आदि दोष रहता गुरु मान संचय, काम आदि दोष नहीं गुरु महाराज, निर्भरा भक्ति आपकी, निर्भरा भक्ति वो दीजिए न, भक्ति प्रयत् सर्वभंग निर्भरा हमें, आपकी निर्भरा भक्ति, आपके सिवाय और कोई है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं और ताकत ही नहीं है, ऐसा से भरे हुए पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो किसी की बद बात प्यारा, फिर क्या करे? हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप कृपा करो, आपके सामने मामूली आप थोड़ी सी कृपा कर दो, इतनी बार कम हो जाएगा। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, आपके तो खेल है, हमारा काम हो जाएगा बुरा, हमारे को बुरा भारी दिखता बना, और आपकी शक्ति अनंत है, अपार है, अपार असीम है, ऐसी शक्ति होते हुए हम दुख पावे, लोग भी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम भी कहे तो क्या कहे, लोगों के सामने शर्म आती है। आपके दास होकर, आपके अंश होकर और हम दूसरे किसी को कहें, बड़ी शर्म की बात है, आपके पास बड़ी सीधी सीधी बात है। आपके लिए कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा तुच्छ काम है, आपके सामने तो मामूली बात है, और हमारा सुन जाएगा सब, मारो जगत है रमत तिहारी राम। हम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, आप ऐसे ये तो हम स्वीकार करते हैं, परंतु है कैसे ही, है तो आप गई, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, हम और होना चाहिए जैसे हम नहीं है, यह बात तो ठीक है, परंतु है तो आप ही, अब उसमें दूसरे हो नहीं सकते। फिर आते से कृपा करो, आपकी निर्भर भक्ति मिल जाए, बस ही निर्भर, आप पर भी हो निर्भर हो जाए, बस भक्त प्रयास करूंगा निर्भर हूं मैं, निर्भर भक्ति दी, आप पर निर्भर रहे, भक्ति में प्रयास रहूंगा निर्भर हूं मैं, काम आदि दोष रहते गुरुमान संच, आपके चरणों के शरण है और कोई ऐसा है नहीं तो गुरु हमेशा ही रहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे ऐसे भगवान होते, देखो ये देखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे सामन, निर्भरा भक्ति अरण्य भक्ति परा भक्ति हो दीजिए, इनमें आपके तो कोई घाटा पड़ता नहीं, हम निहार हो जाते हैं, आपने तो घाटा पड़ता नहीं, हमारा काम बड़ा भारी हो जाता है, जो हमारी शक्ति से कर सकते ही नहीं, अगर कर सकते हैं तो वो शक्ति दीजिए, जैसे आपके जो मर्जी जो करो उसमें हमारा कुछ आग्रह नहीं है, आपके जो मर्जी हो जो करो हमारा, नहीं करोगे तो हम क्या करें, आप देखते हो तुम पात्र नहीं हो तो नहीं पात्र, पात्र नहीं हो पात्र बढ़ाऊंगा, आपकी शक्ति से ही, आपकी शक्ति से पात्र बनता है, आपकी शक्ति से योग बनता है, आपकी शक्ति से प्राप्त करता है, आपकी अपार शक्ति है अनंत शक्ति है उससे काम होता है, नहीं तो फिर आप जाना आपका काम जाने बनाया, हमने अपनी बात कह दी, अब जैसी आपकी जो मर्जी जो करो जो प्रसन्नता हो आपके खूब प्रसन्नता हो जो करो आपने, हमारा कोई आग्रह नहीं है, आप जानो आपका काम है, हम तो समझते नहीं महाराज, हमारा तो अकल में आती नहीं, हमारे कब्जे की बात नहीं है, हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती, और आपको देखती हो वैसे कर दीजिए, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप मेरा देश है नहीं तीन लोग में, और बिना कहे ही आपकी तरफ जाते हम आयु गए पात्र नहीं, कृपा के अधिकारी भी होते हैं भगवान जो आयु होते हैं, जो करने में समर्थ है वे कृपा क्यों मांगे गए हैं, वे कर देंगे अपना काम, हमारे से हुआ नहीं, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, भक्ति प्रयत्स रघुभंगो निर्भराम में, निर्भर भक्ति आपके ऊपर निर्भर हो जाए, ऐसी भक्ति दीजिए बस, निर्भर भक्ति पाकर जो हम तो कृतकृत्य हो जाएंगे, आपकी भक्ति में नाम लिखा जाएगा कि भक्त है, ये भी एक भक्त है, ऐसा भी एक भक्त होता है। वो तो नमूना है महाराज। देखो हमारी जगह हम ही है, हमारे समान कोई नहीं है, अपने हमारे समान हम ही है, ऐसा मिलेगा नहीं दूसरा, मिले तो आप बताओ। इस बात से हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप जानो, आपका काम आप जानो। भक्तिम प्रयत्म निर्भरा हूं मैं, निर्भरा भक्ति। संत कहते हैं कि कामा दोष रहित गुरुवान से खड़ी क्या जरूरत है। भक्तिम प्रयत्म निर्भरा मैं, फिर बड़ा भक्ति दीजिए बस, फिर कामा दिए जाते रह जाओ, आपके चरण कमलों में निर्भरा भक्ति वो मिल जाए, फिर कौमदेव संतों ने सिखाया है, ऐसा मैंने सुना है। क्यों कहे कामारी दोष नहीं तो गुरुआ ने समझा। हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, हमें मन में आती है कि आपने कुछ नहीं कहे, आप जानते हो, आपसे अपरिचित नहीं है, आपके अनुसार में आप नहीं नहीं है, आप जानते हो हम कैसे हैं, जैसे हैं तैसे हैं, वैसे वैसे आपके हैं, बस जैसे बालक होता है गाय का, वो मर भरा हुआ है शरीर पर, गाय भूख से चाट कर साफ कर देती है, नहीं कर दो अपनी मर्जी से। अब उनमें कौन है, आपके जैसी प्रसन्नता हो वैसा कर दो, हम उसमें राजी है। और इस अवस्था में आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर पर्व है, फिर हमारे पर्व आए थे, हमारे चित्र बहुत आनंद है। फिर क्यों आनंद है, भगवान ही मर्जी ऐसी, फिर तो ये बात है, आप जाने आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी, बस आपने कह दी, बस आपको कह दी, आपको सुना दी, अब आप जानो आपका काम जाने। और किसको कहे, और कौन सुनेगा, और क्या करेगा, बुझे वो दूसरे में शक्ति नहीं है, क्या करे। संतों ने सिखा है, घर घर लागो लाइन और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राकेश होशियार। अपना घर रखने की शक्ति अपने में नहीं है, और आप समझते ठीक है, आप समझते ठीक है, आपकी कृपा पर एक प्रसन्नता होती है, आप कृपा आप समझते ऐसा ठीक है तो ठीक, बहुत अच्छा, बहुत। हमारे क्या करना है महाराज, हमें बताओ, हम तो आप सामने हैं, आनंद है, आनंद बहुत बहुत जरूरी है, आपके सामने आ गए बस, जब आप जाना आपको कम जाने, आपके जैसे मर्जी वैसा करो, परंतु ये बात है कि आपकी मर्जी में हम संतोष करें, वो संतोष दे दी, वो संतोष दे दीजिए, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, आप संतोष दीजिए, बस हमारे पैर बहुत आनंद है, आने का ठिकाने नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, पापियों का उद्धार भी आप ही करते हो, अयोग्यों को योग्य बना देते हो, आपकी मर्जी है, आप जानो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।